Kutendea we gamba e. Afadhali pia ungewafahamisha tabu na mateso niliyoyapata kwa ajili yako gamba e. Kabla ujamua kuniacha e, ulilazwa hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote nilivumilia bu. Ulilazwa hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote nilivumilia bu. Unataka upendwe vipio mwenzangu we? Unataka upendwe vipio we gamba we? Lakini kumbuka we gamba, mimi ndio mama watoto wako. Usidanganyike na starehe za muda, mama yo, mayo, mayo. Hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote nilivumilia u. Ulilazwa hospitali miezi mitatu, miezi sita masomoni yote nilivumilia u. Unataka upendwe vipio mwenzangu we? Unataka upendwe vipio we gamba e? Lakini kumbuka we gamba, mimi ndio mama watoto wako. Usidanganyike na starehe za muda, mama yo, mayo, mayo. Thank you.